Kiedy stosowałem mój poprzedni antyperspirant, czułem, że nie zawsze działał tak, jakbym tego oczekiwał. Ale teraz mam Medispirant, bloker potu, który zawiera substancje aktywne w wysokim stężeniu. Dzięki temu Medispirant działa zupełnie inaczej. Nie hamuje, ale wręcz blokuje wydzielanie potu i to aż przez 7 dni. Stosuję go na noc, raz na tydzień. Teraz po cenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest poniedziałek, 11 dzień czerwca, minęła 19. Czas na wiadomości w Trójce, Justyna Mączka, Filip Jarek. Kierowców ta informacja z pewnością ucieszy. Od października nie trzeba będzie zabierać w podróż prawa jazdy i OC. Szpital w Kościerzynie wstrzymał przyjęcia na oddział dziecięcy. Powodem jest groźna dla zdrowia bakteria. O problemach mediów dyskutują w Warszawie dziennikarze z całego świata. Serwis Trójki zaczynamy od decyzji ważnej dla kierowców. Od 1 października nie trzeba będzie mieć przy sobie prawa jazdy i papierowej polisy OC. W razie kontroli policja sprawdzi wszystkie potrzebne dane w bazie CEPiK. O terminie wprowadzenia ułatwień poinformował minister cyfryzacji. Szczegóły w relacji Katarzyny Ingram. Od jesieni kierowca zatrzymany przez policję nie będzie musiał mieć przy sobie prawa jazdy ani papierowej polisy OC. Po zmianach w prawie policjanci będą mogli zweryfikować dane z tych dokumentów w centralnej ewidencji pojazdów i kierowców. Na razie minister cyfryzacji Marek Zagórski konsultuje zmiany z policją, Strażą Graniczną i Generalną Inspekcją Transportu Drogowego. Po konsultacjach do końca czerwca minister ma wydać odpowiedni komunikat. Po to, żeby móc zrezygnować z tego, tak jak chcemy, żeby kierowcy nie musieli już ze sobą wozić dowodu rejestracyjnego i dokumentu poświadczającego zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Po tym potwierdzeniu będę wydawał specjalny komunikat. Po 3 miesiącach będzie to już możliwe. Planujemy, że to się stanie 1 października. Choć prawa jazdy i papierowej polisy OC nie trzeba będzie ze sobą wozić, te dokumenty w papierowych wersjach nie znikną. Ułatwienia dla kierowców, które mają obowiązywać od 1 października, są możliwe dzięki wejściu w życie nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. I kolejne informacje w serwisie Trójki. Sanepid zajmuje się sprawą legionelli w szpitalu w Kościerzynie. To groźna dla zdrowia bakteria pojawiła się w instalacji ciepłej wody. Placówka nie przyjmuje pacjentów. Na oddział dziecięcy są odsyłani do innych szpitali. Więcej na ten temat wie Grzegorz Armatowski z Radia Gdańsk. Prezes szpitala Wiktor Heidenreich zapewnił mnie, że pacjenci są bezpieczni i jak dodał, sytuacja jest opanowana. Są jednak spore niedogodności dla pacjentów. W całym szpitalu nie wolno korzystać z pryszniców. Na oddziale dziecięcym ze względu na bezpieczeństwo małych pacjentów ciepłej wody nie ma. Wstrzymano także przyjęcia dzieci, są odsyłane do innych szpitali. Tak będzie przez kolejne 2 tygodnie. Sanepid już monitoruje sytuację, pobrał próbki wody do badań, zlecił przegląd techniczny całej sieci instalacji w szpitalu oraz czyszczenie i dezynfekcję systemu. Po tych działaniach ponownie pobrane zostaną próbki wody do badań, powiedziała mi szefowa kościerskiego sanepidu Grażyna Grańkę. Od ich wyniku zależeć będzie, czy zakaz używania pryszniców w szpitalu zostanie odwołany. I w szpitalu powołano specjalny zespół, który zajął się rozwiązaniem problemu. W Warszawie dziennikarze z całego świata dyskutowali o roli swojego zawodu. Tytuł konferencji brzmiał Media jako służba publiczna. Wicepremier i minister kultury Piotr Gliński mówił o specyfice polskich mediów i wynikających z tego problemach. Jako przykład podał duży udział kapitału zagranicznego, a także duże zaangażowanie w politykę lub powiązanie z biznesem. Nie jestem pewien, czy zaangażowanie mediów w politykę jest zgodne z europejskimi standardami. W mojej ocenie są o wiele bardziej powiązane z politykami i interesami biznesu niż w jakimkolwiek innym demokratycznym kraju na świecie. To zaangażowanie jest również niebezpieczne dla demokracji. W warszawskiej konferencji, dodajmy, uczestniczą dziennikarze m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Indii, Ukrainy i Rosji. Amerykanie wprowadzają kolejne sankcje wobec Rosji. Chodzi o firmy i biznesmenów, których Waszyngton oskarża o cyberataki i inne działania wymierzone w Stany Zjednoczone. Marek Wokuski. Departament Skarbu USA poinformował, że sankcje wobec rosyjskich podmiotów są odpowiedzią na ataki hakerskie, rozpowszechnianie szkodliwego oprogramowania, a także włamania do amerykańskich sieci elektroenergetycznych. Amerykanie wskazali również na próby inwigilacji przez rosyjskie łodzie podwodne kabli telekomunikacyjnych globalnej sieci internetowej. Stany Zjednoczone kontynuują działania przeciwko wrogim podmiotom działającym na rzecz Federacji Rosyjskiej i podległych jej służb, które starają się zwiększyć ofensywne zdolności tego kraju w cyberprzestrzeni. Napisano w komunikacie Departamentu Skarbu. Wprowadzone przez rząd Stanów Zjednoczonych sankcje przewidują zamrożenie wszelkich środków należących do objętych nimi firm i osób fizycznych. Zakazują też amerykańskim podmiotom wchodzenia z nimi w jakiekolwiek relacje biznesowe. Sankcje wprowadzono na podstawie uchwalonej rok temu przez Kongres ustawy, której celem jest powstrzymanie Rosji przed dalszą ingerencją w procesy polityczne w Stanach Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I to była ostatnia informacja w tym serwisie Trójki. Adam Malecki, Sport. O godzinie 18 Polacy zagrają z Litwą. To jutro. O 12.30 Kamil Glik przejdzie decydujące badania barku. To też jutro. Także dzisiaj zresztą obrońca reprezentacji odwiedzał lekarskie gabinety, a piłkarze trenowali na PGE Narodowym. O szczegółach Jan Kałucki. Wszystko przebiegało bez większych problemów. Zawodnicy podczas ćwiczeń tryskali humorem, ale może być jeszcze lepiej. Tuż przed treningiem francuscy lekarze ogłosili, że Kamil Glik może jechać na mundial. Nasz obrońca jutro zamelduje się w Polsce, gdzie przejdzie testy pod okiem doktora Jacka Jaroszewskiego. Nie chcę uprzedzać faktów. Mogę tylko powiedzieć, że trzymamy kciuki za Kamila. Jeżeli będzie szansa występu Kamila chociaż na ostatni mecz, to oczywiście decyzja będzie na tak. Mówił trener Adam Nawałka. Reprezentacja Polski z Litwą ostatni raz grała 2 lata temu, tuż przed wylotem na Mistrzostwa Europy do Francji. Wtedy padł bezbramkowy remis. Doskonale tamto spotkanie pamięta Arkadiusz Milik. Każdy mecz reprezentacji zawsze jest dla nas ważny i każdy traktuje to samo. Wiadomo, że z tyłu głowy zawsze będzie ten mundial i od tego nie uciekniemy. Tym bardziej, że Mistrzostwa Świata w Rosji już za 3 dni. Warszawa, Jan Kałucki. A za 8 dni mecz z Senegalem. Nasi grupowi rywale grali dzisiaj za zamkniętymi bramami z Koreą Południową. Mecz widzieli tylko wtajemniczeni, ale wiadomo, że Lwy Terangi wygrały 2-0. Nasi reprezentanci wygrywali dzisiaj na kortach tenisowych. Magdalena Fręch dobrze spisała się na nawierzchni trawiastej i awansowała do drugiej rundy turnieju WTA w Nottingham. W pierwszej pokonała Chinkę Sai Sai Tseng. W mieście Robin Hooda gra także Alicja Rosolska, choć ona w deblu. W parze z Amerykanką Abigail Spears pokonały w 3 setach reprezentantki gospodarzy. Na trawie grają także w Stuttgarcie. Tam Marcin Matkowski i Szwed Robert Lindstedt awansowali do ćwierćfinału. Wygrali z Niemcami André Begemanem i Maksymilianem Mertererem 7-5 i 7-5. W kolarstwie jadą w wyścigu dookoła Szwajcarii. 3. etap, który odbył się w strugach deszczu, wygrał Włoch Sonny Colbrelli. Na mecie wyprzedził Kolumbijczyka Fernando Gaviria oraz 3-krotnego mistrza świata Słowaka Petera Sagana. Żółtą koszulkę lidera zachował Szwajcer Stefan Kwęk. Obaj Polacy, Michał Gołaś i Maciej Bodnar, przyjechali do mety za peletonem i w klasyfikacji generalnej zajmują odległe lokaty. W nocy na południu, a początkowo również na wschodzie, gdzieniegdzie deszcz. Na krańcach wschodnich burze, temperatura minimalna od 10-13 stopni na północy do 15-17 na południu kraju. Jutro temperatura maksymalna od 22 do 26 stopni. Nad morzem i w rejonach podgórskich chłodniej od 18 do 21 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, przeważnie zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. I to wszystko, co dla Państwa dziś przygotowaliśmy. Bardzo dziękujemy za telefony, bardzo dziękujemy za listy. Anna Gwozdowska, Elżbieta Malinowska, Darek Pieruk, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się i do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Moja sąsiadka nie widzi. Mieszka sama, dojeżdża do pracy, sama robi zakupy. Ubiera się ładnie i nosi świetną biżuterię. Dostałam właśnie od niej maila, że zaprasza mnie na obiad. Zapytałam ją, jak to możliwe? Odpowiedziała mi: to wszystko dzięki Fundacji Wismajor, która pomaga osobom niewidomym odkryć świat na nowo. Fundacja Wismajor to organizacja pożytku publicznego. Więcej informacji znajdziesz na www.niewidze.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Zapisano na niej najważniejsze dla Polaków wartości. Niepodległość, wolność, męstwo, solidarność, waleczność. Te słowa tworzą naszą historię. Ma ona 2 kolory, biały i czerwony. Nie dodawaj nic więcej. Nie pisz na fladze. Szczegóły na szanujflagę.pl. Inicjatorem kampanii jest Grupa Lotos. Pomysł na aktywny weekend? Vienna Life Long Team Maratony Rowerowe. Kolarska impreza w rodzinnej atmosferze. Gran Fondo dla najwytrwalszych. Parada dla najmłodszych. Doskonała zabawa dla wszystkich. Spotykamy się w sobotę 16 czerwca w Trąbkach Wielkich koło Gdańska. Więcej informacji na vienalifemarathon.pl. Patroni medialni Telewizja Polska, Onet, Wprost. Zapraszają sponsor główny Vienna Life, wójt gminy Trąbki Wielkie, Czesław Lang i Polskie Radio. Zrób wakacje swojej szafie i odśwież jej zawartość, bo teraz w Biedronce znajdziesz szeroki wybór ubrań na lato. Na przykład dzianinowe szorty damskie, tylko 29,99. A przyjemny dla ciała bawełniany t-shirt damski lub męski za jedyne 19,99. Szorty i t-shirty dostępne w rozmiarach od S do XXL tylko do 24 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Jedź na wakacje ze stylem. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Aksamit. One more wasted morning when I could be holding you to my side. Somebody stop this joy ride. I'm feeling older than my 35 years. One more cryptic message, thinking that I might end it. Oh God, you must have woken up to me saying that it's all too much. I'll take it easy with the morbid stuff. Reptilian strangers. Oh my God, you're so naive. You leave this world in a drunken heap. We'll make the arrangements, baby, them or me. Cała nowa płyta Father John Misty, God's Favorite Customer, jest delikatnie mówiąc niewesoła, ale jest na niej kilka momentów szczególnie

słuchaczy tej audycji są żywe. Dziękuję za wszystkie listy także, a szczególnie właściwie dziękuję za wszystkie listy od tych, którzy pisali, że to właśnie w Aksamicie po raz pierwszy usłyszeli Father John Misty, a później już na własną rękę postanowili przekonać się, czy czasem mam trochę racji, czy nie, i wyszli zachwyceni z koncertu w warszawskim Palladium. I to światło The Verve pomyślałam, że przyda się nam także, ponieważ jedna z najważniejszych płyt w dzisiejszej audycji zatytułowana jest tak, by nie mieć żadnych złudzeń, że dzisiaj czeka nas nie najweselsze wydanie Aksamitu. Open your eyes, I'm right in front of you. Open your eyes. Open your eyes, I'm walking out on you for the So Sad, So Sexy. Tak właśnie zatytułowana jest nowa płyta Lick Kelly, która ukazała się w piątek. Jest to płyta numer 4 w jej dyskografii. Płyta nagrana po 4-letniej przerwie, więc był czas, by zatęsknić za szwedzką wokalistką, obywatelką świata. I nie ułożyłam sobie tak tego w głowie, kiedy pierwszy raz, już ładnych kilka tygodni temu, posłuchałam tych nowych piosenek. Nie ułożyłam sobie mojego, nie chcę użyć słowa rozczarowania, ale nieoczarowania w zdanie tak proste jak to, które przeczytałam w jednej z recenzji, że może to po prostu chodzi o to, że kiedy wydało się kilka bardzo pięknych płyt, a ostatnią wręcz przepiękną, to kiedy nowa muzyka nie spełnia tych oczekiwań, to po prostu pozostaje się z uczuciem niedosytu i zdaje się, że to jest chyba mój największy problem z jej nową muzyką, że po prostu nie jest tak piękna i nie dociera gdzieś tak mocno we mnie, jak wszystkie piosenki z jej poprzedniej płyty I Never Learn. Ale być może nie mam racji i w drugiej godzinie Aksamitu dziś będziemy sprawdzać właśnie, czy się nie mylę. Zresztą motyw Lick Kelly, powiem to jeszcze przez chwilę tajemniczo, powróci jeszcze dziś w Aksamicie i to już za kilka minut, a te minuty spędzimy w towarzystwie też nowej płyty. If you keep rolling the dice, keep that stake in your heart. You look like a crooner in crisis, shaking your hips like a tar. Dice fall from the table, agitating the room. Take your arms if you're able, I won't do it for you anytime. Lay to the flies, Late to the Flight, czyli straszliwa wizja, rozpoczyna płytę Lori Merling i Mike'a Lindsaya, duetu Lamp. Płyta króciutka, płyta wypełniona czymś magicznym. Tak jak już słyszeliście wielokrotnie w Aksamicie, ale teraz wreszcie słuchamy tego już nie z singli, nie z pojedynczych zapowiedzi, a oficjalnie z całej płyty, która ukazała się 1 czerwca i która także powróci dziś w drugiej godzinie Aksamitu. Uciekam dzisiaj od tego, by melancholia nie przejęła zupełnie władania w tym wydaniu audycji, ale kiedy docierają do mnie piosenki tak rozkosznie kojące i jeszcze do tego w tak silnie aksamitnym kontekście, to oczywiście staje się bezbronna. Mówiłam o tym, że wrócimy do bardzo wąsko, albo odwrotnie, bardzo szeroko. Inaczej. Mówiłam, że wróci wątek Lick Kelly, niekoniecznie związany ze szwedzką wokalistką. Jej debiutancka płyta była zatytułowana Youth Novels i teraz przed nami duet Youth Novels właśnie. Ciekawe, muszę kiedyś spytać Anię i Emila, czy inspirowali się właśnie płytą Lick Kelly tak, nazywając swoją grupę. Youth Novels, wystąpili przed Father John Misty w warszawskim Palladium, a grają tak. Thank you. Don't Let Me Down, Youth Novels. Kolejna piosenka w dzisiejszym aksamicie pochodzi z trzyutworowego wydawnictwa, na które trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać. Jest to niezwykła, myślę, przyjemność dla fanów, nie tylko muzyki, ale i filmu, bo to tajemnicze jeszcze wydawnictwo to zapis prób, prac nad nowymi piosenkami Julie Cruz, nad którymi pracowała wspólnie z Davidem Lynchem, z Angelo Badalamentim. W tych dniach, które dzielą nagranie przez nią Mysteries of Love do filmu Blue Velvet i wydanie płyty Floating into the Night. I są to wersje trochę inne, trochę uruchamiające wyobraźnię, jak mogłaby brzmieć ta płyta inaczej, no ale taka oczywiście jest przyjemność słuchania wersji demo po latach, a tutaj nie ma co ukrywać, minęło już bardzo dużo czasu, by właśnie do tych nagrań wrócić i pomyśleć, co działo się w studiu nagraniowym, co działo się w sali prób, co działo się między tą trójką ludzi, która znalazła między sobą jakieś nadzwyczajne wprost porozumienie. Floating. Julie Cruz w wersji demo, jedna z trzech piosenek, jakie latem ujawni z sesji nagraniowych do płyty Floating Into the Night. Dziś pierwszą i drugą godzinę Aksamitu zakończy muzyka, która wywołuje w Was mnóstwo pięknych emocji i wzruszeń. Podglądam oczywiście zawsze korespondencję i zachęcam do pisania i dziś aksamit@polskieradio.pl. Jestem też na Facebooku. Zatem dziś Aksamit na ziemi i w niebie. Thank you. time as victims. It's victims! Is it's over! We will no longer ask. We will no for justice. Ask for justice. Instead, we will take our retribution. No longer ask for justice. I don't think you heard me. Instead, but our time, we will take our retribution. Yes, it's over, y'all. Our time as victims is over. We will no longer ask for justice. Instead, we will take wspaniały Kamasi Washington zapowiadający nową płytę Heaven and Earth. Aksamit wraca po 20, teraz Agnieszka Opszańska. Otwieramy świat czarno-białej fotografii, wykonywanej wielkoformatowym aparatem. Teren. Kultura. A okazja ku temu wspaniała. Możemy zaglądać do warszawskiej galerii Laika, gdzie czeka na nas wystawa zdjęć Bogdana Konopki. Lekcje ciemności. Taki tytuł nosi wystawa, a z nami już Bogdan Konopka. A naszą podróż fotograficzną z lekcjami ciemności zaczynamy w studio, czyli w takiej fotograficznej kuchni, bo pierwsza opowieść powiedzie nas do paryskiego atelier Bogdana Konopki, w którym fotograf tworzy martwe natury, łapie w kadr proste przedmioty, rośliny i komponuje obraz. To są po prostu momenty, kiedy jak ja już się chwytam za ten aparat, to znaczy, że coś we mnie zawibrowało, że się tak wyrażę. Można to nazwać jak kto chce. Ja uważam, że są takie momenty w naszym życiu, że nagle sobie uświadamiamy, że dzieje się wokół nas coś metafizycznie. Jakoś tak nie potrafimy wyjaśnić, co się stało. Staramy się być bardzo pragmatyczni na co dzień, a tu się okazuje, że nagle coś nas wybija i to przecież to nie może być przypadek, co nam się zdarzyło. No, ja skrót zrobię do fotografii, że nagle żona przynosi coś, jakąś tam korzetę, takie warzywo. I nagle ja patrzę, ona ma taki długi nos i nagle zrobi się coś dziwnego, no przecież forma jakaś taka przedziwna. I ja mam takie małe studio, gdzie takie obiekty sobie czasem jak coś przyniesiemy, przywieziemy. Próbuję coś z tego utworzyć, jakieś elementy, ale to wszystko jest o świetle. Tego przedmiotu właśnie tam nie ma, to dopiero to światło na nim gra, na tym przedmiocie. Jak to zagra, to wtedy dopiero wkładam kliszę do aparatu i robię jedno zdjęcie. Na takiej samej zasadzie, że jak w jakimś pomieszczeniu czy w jakiejś rzeczy jest schowany jakiś duch, że się tak wyrażę, taki nawet laicki duch, no to ja tego ducha mam złapać, ale jak on jest jeden, no to ja go mam złapać jedną fotografią, a nie dziesięcioma. I mam go złapać w takiej jego najpiękniejszej postaci, a nie kombinować potem, jak ja to mam poprawić w Photoshopie. No jak się pomylę, to negatyw ląduje w koszu i zapominam o całym zdarzeniu i przechodzę dalej. Tych zdjęć powstaje stosunkowo mało. To, co jest w galerii, jest chyba około 40. To jest ponad 20 lat, żeby uzbierać 40 dobrych zdjęć. Takie to jest. To są przeżycia, jak mówię, duchowe i one są na granicy światów. Ja myślę, że myśmy pogubili wiele rzeczy. Myśmy, ja też. Kto się chce przyznać do tego, to może jeszcze coś spróbuje odnaleźć. Że myślę, że nasi przodkowie byli wrażliwi. My się śmiejemy, że mówiła babcia jakaś, że burza będzie, bo ją kolano strzyka. Ale ona wiedziała, co mówi i ta burza się pojawiała, mimo że ja się z niej śmiałem, z mojej babci, że przecież, no jak to takie słońce, nic tu, żadnej chmurki. I na wszystkich etapach jakiś nasz stosunek do świata, do rzeczy, on się zmienia i to nie dlatego, że mamy elektronikę, tylko w ogóle człowiek ewoluuje i to przyspieszenie jest tak duże, że my już tego nie nadrobimy, już nie nadążymy. My więcej gubimy niż zyskujemy. A teraz czas ruszyć w teren. Zmapować miasto, idąc tropem kolejnych fotografii. Ale nie spodziewajmy się turystycznych atrakcji. Tutaj raczej liczy się szczegół.